هم مين واحنا مين؟ Onlar kim, biz kimiz? Arap Devrimi ve Müzik. Hazırlayan ve sunan Necati Sönmez. Herkese merhaba. Bugünkü Onlar Kim Biz Kimiz programını yine bir isme adayacağız. Ziyad Rahbani özel programı olacak bugünkü. Ziyad Rahbani Lübnan'ın en önemli müzisyenlerinden bir tanesi. Eğer onu duymamışsanız bile annesi Feyruz'un adını mutlaka biliyorsunuzdur. Feyruz ve onun bütün hemen hemen ilk dönem şarkılarının bestelerini yapan Asri Rahbani'nin oğlu Ziyad Rahbani çok genç yaşta müziğe başlayıp bugün neredeyse bütün Arap dünyasının yıldızı haline gelmiş bir isim. Ziyad Rahbani'nin çok hoş bir parçasıyla, benim şahsen favorim olan bir parçasıyla başlıyoruz. Bihel Yevmeyn. Lihal Yaumin Ziyad Rahbani'den dinledik. Ana Muşkafer adlı albümünden bir şarkıydı. Şarkının özeti şu. Şu iki günde elektrik kesilecek, işte su kesilecek, ekmek kesilecek diyor. Ama işte her dizinin arkasından da bir cevap geliyor. Elektrik kesilirse idare ederiz. İşte su kesilirse gider kaynaktan doldururuz. Ne bileyim buzdolabı çalışmazsa gider nehirde soğuturuz şeklinde ironik cevaplarla ilerliyor. Vallahi işler de bu şekilde yürüyor. Benzin yok, elektrik yok, şu yok, bu yok ama bu düzende bir şekilde yürüyor diyen Ziyad Rahbani'nin üslubunu çok iyi yansıtan bir şarkı. O ironik, mizahi, hicivci üslubunu çok iyi yansıtan bir parçaydı. Aynı zamanda kendi söylediği çoğu şarkısı gibi. Ziyad Rahbani'nin çok yakın arkadaşı olup onun pek çok parçasını birlikte söylediği bir isim Joseph Sucker. Bir sonraki parçada onun Joseph'in sesini de dinleyeceğiz. Sonra onların ilişki üzerine birkaç kelam daha edeceğiz. Şimdi sektarizm üzerine bir parça, Lübnan'ın en güncel meselelerinden bir tanesi olan mezhepçilik meselesine değinen, onu diye alan bir parça. Yezemen-i Taifiyye. ياخد منك ما بيعطي تعلم منه العلماني نأذي ولا بموجب شيء يا ساكن بالأشرفي يا ساكن بالأشرفي أشرفي وأشرفي شو أخبارك كيف أحوالك والله عم فكر فيه الزودي طلعت عندي وعندك لا بتكفيني ولا بتكفيني أبجدي أرواب أبجدي والشمية والفيزيك يلي قطعته سبع بحور سبقته كولومبوس عالأمريكا وشلت اللون البرجواني ازاز عملته اناني شو بدكن باسم العين الاحرف بالالفابيه حلو عن اسمي وحروف حرفيا وفي شو هالجرصه بني بعلو طار فيني يا إسلام يا مسيحي ضليت بنفس التكتيك رحب صفي المواطي صفه بسن يهودي والشبي معكم والقوانطة والتفليك عنا هالأرزة عراضي غير شو عنا يا شريش بالتفاحة يا ما شاء الله يلا ما يضرب نرزق بالإبريق أيوه عنا حجرة لو بتشوفوا عنا حجرة عليها سمكي قلبك صور بيت الديك في عنا سنسول مسايب فرجي كيف ماشي Ya Zamanul Taifiyah, Ziyad Rahbani'den ve onun en yakın çalışma arkadaşı Yusuf Sakır'ın sesinden dinledik. Yusuf Sakır, Rahbani'nin ilk parçasından neredeyse ilk müziğe atıldığı andan itibaren onunla birlikte çalışmış bir isim. Rahbani'nin çok erken yaşta müziğe başladığını da bu vesileyle ekleyelim. 17 yaşlarındayken sanıyorum babasının bir şekilde bir sağlık sorunu yüzünden yapamadığı bir işi bir tiyatro oyununun bestelerini yaparak başlıyor ve onun yarattığı müthiş olumlu tepki üzerine başka oyunlar annesi Feyruz için oyunlar ve şarkılar yazarak sivriliyor babasının hatta önüne geçecek kadar sivriliyor. Evet bu şarkı az önceki şarkıda sesini duyduğumuz Yusuf Sakır da onun ilk daha parçalarından itibaren birlikte olduğu bir isim. Maalesef 1997 yılında sanıyorum 50'li yaşlarındayken Yusuf Sakır ölüyor. Ve bu ölüm, bu ani ölüm Ziyad Rahbani'yi çok derinden sarsıyor. Çok uzun süreli bir bunalıma giriyor. Hastanelere yatacak kadar bir bunalım yaşıyor. Şimdi onun en bilinen albümlerinden birine ismini veren bir parça dinleyeceğiz. Ana Muş Kafir. أنا مش كافر بس الجوع كافر أنا مش كافر بس المرض كافر أنا مش كافر بس الفقر كافر والذل كافر أنا مش كافر لكن شو بعمل إذا اجتمعوا في كل اللي شير كافرين أنا مش كافر بس الجوع أنا مش كافر بس المرض كافر أنا مش كافر بس الفقر كافر والذل كافر أنا شو بعملي إذا اجتمعوا في كل الأشياء الكافرين. ياللي بيصلي الأحد وياللي بيصلي الجمعة، ياللي بيصلي الأحد وياللي بيصلي الجمعة، وقاعد يفلح فينا على طول الجمعة. بس البلد كافر، أنا مقبور ببيتي ومش قادر هاجر، وعمتك اللي اللقمة بتمي وأكلك قدامك يا عمي. عمتك اللي اللقمة بتمي وأكلك قدامك يا عمي، وإذا بكفر بتقلي كافر. مع الدول الغربية ونبلغ كل المخافر، أنا مش كافر، أنا مش كافر، عيدة أنت الكافر، أيوة أنا مش كافر، كافر مدام أنت الكافر، أيوة أنا مش كافر، أنا مش كافر. قلنا مين الكافر، كافر، وعرفوا مين الكافر، كافر. أنا مش كافر مثل ما عم قلك، عم بتحط في كونك شيخ الكافرين. آمين. أنا مش كافر، ben kafir değilim diyor Ziyad Rahbani. Aynı isimli albüme adını veren bir parçaydı. Ben bu parçayı daha önceki programlardan birinde de çalmıştım. Favori şarkılarından bir tanesi, benim kişisel favorilerimden biri. Ben kafir değilim ama yoksulluk kafir, sefalet kafir, hastalık kafir. Bunlar hepsi bir araya gelirse ben ne yapayım demeye getiren bir şarkıydı bu. Bugün Onlar Kim Biz Kimiz programında Ziyad Rahbani şarkıları çalıyoruz. Lübnan'dayız. Bugün çalacağımız şarkıların çoğu aslında bu albümden, Ana Müşkafir albümünden. Şimdi sıradaki de Düzene Dair El Nizam isimli bir parça. Evet, Ziyad Rahbani'nin Ana Müşkafir albümünden bir parça daha geliyor, El Nizam. شايفوا عالنظام مش عم يمشي، غير له النظام بركي إذا غيرت له بيمشي عالنظام. يا إلهي ويا سلام لما رح يمشي النظام. شايفوا عالنظام سلام يجرب يمشي مش عم يقدر، انا شفته بعيني مش عم يقدر، ويبدو انه العل منا منه، يبدو انه العل من النظام، اغير له النظام يا سلام، سلم يا سلمك سلام، على كم من وينك فتح لي عينك، بس تصعب تفهم بالكلام، شايفوا النظام مش عم يمشي، غير النظام يا اخي غير، بدي اذا غيرت اللي بيمشي عالنظام، Nizam, Ziyad Rahbani'den dinledik. Düzen, düzeni beğenmiyorsan değiştir. Düzen yürümüyorsa bu düzeni değiştirmek lazım demeye getiriyor şarkı boyunca. Rahbani'nin pek çok şarkısı aslında tiyatro sahne oyunlarından alınmış parçalar. O müzikaller için yazdığı parçalar. Bu da onlardan bir tanesiydi. Düzen demişken Ziyad Rahbani'nin düzenle ilişkisi Lübnan ve Arap dünyasındaki yönetimlerle, iktidarla ilişkisi her zaman sorunlu olmuştur. Daha doğrusu politik tavrı çok net ve radikal olmuştur. Kendisi kendini komünist ve ateist olarak açıkça deklare etmiş bir isim. İç savaş döneminde Beyrut'ta kendi bulunduğu bölgeyi terk edip, kendisinin bir bu arada Ortodoks Hristiyan olduğunu ekleyeyim parantez içinde. Ortodoks bir aileden geldiği halde iç savaşta Müslümanların yaşadığı bölgeye geçerek, yani Beyrut'un karşı tarafına geçerek orada yaşadığını ve mezhepçi savaşa karşı tavrını bu şekilde koyduğunu, İsrail ile işbirliği yapan herkese karşı kim mücadele etmişse ona onun yanında durduğunu eklemem gerekiyor. Rahbani'nin dolayısıyla sadece müzisyen olarak dahi kimliği değil, onun politik kimliği de, politik tavrı da çok önemli. Lübnan, hayatı boyunca Lübnan'da yaşamış, Lübnan'daki siyasi ortam içinde büyümüş bir kişi. Nadiren ülke dışına konserlere gitmişliği var. Mısır'a bile işte hayatında birkaç kere konser vermek üzere gitmiş. Şimdi çalacağımız şarkının şöyle bir küçük anekdotu var. El Cenub adını taşıyor. El Cenub Lübnan'ın güneyi demek. Güney direniş hareketinin en yoğun yaşandığı bölge. Aynı zamanda Hizbullah'ın da egemen olduğu bir bölge Lübnan'da, Beyrut'ta. Güney ile ilgili neden şarkı yazmıyorsun eleştirilerine cevaben ısrarlı, bu tür ısrarlı tepkilere karşı yazdığı bir parça. Bunun iki versiyonunu dinleyeceğiz peş peşe. Evet, Ziyad Rahbani'den El Cenub. Ziyad Rahbani'den aynı parçanın iki farklı versiyonunu dinledik. İlkinin başlığı El-Cenub, Güney. İkincisinin başlığı ise El-Mukavma'l-Vataniyye'l-Lübnani. Lübnan vatan direnişi. Aynı parçanın iki versiyonu dedim. El-Cenub işte Beyrut'un güney kesimi ve orada verilen direniş hareketine dair bir şarkı. Onun niye ısrarla bu direniş hareketine dair niye şarkı yazmıyorsun diyenlere karşı bir cevabıydı. Ve şöyle diyor, tonlarca şarkı yazıldı güney üzerine, tonlarca şiir yazıldı ama ölenlerin sayısı ne azaldı ne arttı. Yani ne kadar şarkı söylersek söyleyelim bir şey değişmeyecek. Sonuçta Güney kendi çocukları sayesinde ayakta duruyor. Evet, bu çaldığımız parçaların hemen hepsi Ana Muşkafir albümündendi. Evet, albümden son bir parça dinleyeceğiz. Ziyad Rahbani'den geliyor. Şu Hal Eyyem. بيوزع ورق المال منه بخيل حال ابدا على عكسه تذكركم يا ولاد الحلال ليل يا لال ليل يا لال كل واحد منا عنده ستيلو ما بيمنع انه يصير تنسيق جيب لي لمضيلك قلم ستيلو كل الشعوب بكرة حتفيق يا سلام يا سلام يا أصلا من جياب الناس مسحوبي لازم ترجع عجياب الناس هي يا دي هي يا دي هي يا دي هي الأصلية هي يا دي Ziyad Rahbani'den dinledik. Şu hal iyiyem nedir bu geldiğimiz günler? Eğer Arapçam beni yanıltmıyorsa şu yaşadığımız dönemin garipliklerini anlatıyor. İşte fakirden alıp zengine veriyorlar. Ne acayip bir dönem. Günler bunlar. Şimdi 1996 tarihli bir başka albümünden bir parça dinleyeceğiz. Bima Ennu adlı albümden ikinci parça bu. Heyk ibtamil heyk. أني عم فكر ابقى أني وياك لك وليه عم تعمل هيك أني عم فكر حبك وينك لك هيك هيك بتعمل هيك وأني عم فكر ابقى أني وياك لك ليه عم تعمل هيك وأني عم فكر حبك وينك لك هيك هيك بتعمل هيك يا حبيب الروح شو عم بتسوي ساعة بتخفف ساعة بتقوي وأني شي نوي انت بتعوي هيك صعب العيشي هيك أنا عم فكر ابقى أنا وياك لك ليه عم تعمل هيك هاي تاني مرة بتحكيني هيك لك ليه عم تعمل هيك يا حبيب الروح شو عم بتسوي نايم تاركني عم بوي يا عواطف حاجة تتلوي هيك صعب العيشي هيك أنا عم فكر ابقى أنا وياك ليك ليه عم تعمل هيك هل إنك عم تنشع بعينك ليك وكيف بتعمل هيك الله يرحم اللي سواك هيك ليلى عملك هيك ليلى عملك هيك هيك بتعمل هيك بما انه albümünden bir parçaydı. Ziyad Rahbani'nin ilk albümünden de bir parça çalmadan programı kapatmak istemiyorum. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. İlk sahne deneyimi 1970'lerin başında Sahriye isimli bir tiyatro oldu ve bu oyun, yani daha 16-17 yaşlarında yazdığı, bestelediği bu şarkılar, bu oyun için bestelediği şarkılar halen Lübnan'da birer klasik sayılıyor. Ziyad Rahbani'nin dehasına örnek olarak verilebilir bu. Sahriye'de söylenmiş bir parçayla ve halen çok sık çalınan, dillendirilen bir parçayla devam ediyoruz. Dal'uni ala yunis tut. Dalluni ala yunis tut. Ziyad Rahbani'nin 1973 tarihli tiyatro eserinin şarkılarından bir tanesi, o müzikalin şarkılarından bir tanesini dinledik. Sahriye isimli bir müzikaldi bu. Bugünkü programı Lübnan'ın ve Arap müziğinin en önemli isimlerinden, aynı zamanda direniş müziği konsepti içinde sayılabilecek en önemli isimlerden bir tanesine, Ziyad Rahbani'ye ayırdık. Son parçasını bu programın, yine onun en önemli albümü olan ve bugün çaldığımız çoğu parçanın yer aldığı Ana Muşkafir'den dinleyeceğiz. Yes'ad ve Ya'in. الله يساعد الله يعين الشر يعين ما العالم العالم شراي وجزء منهن بيعين اطرح تاني جزء منهن تعرف منهن الباقين الفلي بتطلع بالباقين الله يساعد الله يعين واشترى من غيره بياع بده يتعبى بغير مرة مش الراي مش بياعين الله يساعد الله يساعد الله يساعد الله يعين الله يساعد الله يعين كل من ليس بياعين الله يساعد الله يعين كل من ليس بياعين كل العالم شراي وجزء منهم بياعين اطرح تاني جزء منهم بعرف منهن الباقين فاللي بتطلع بالباقين الله يساعد الله يعين عرفني من اي جزء عرفني عن نفسك مين عرفني من اي جزء عرفني عن نفسك مين no problem اذا شراي الله يعين ويعين مجموعات الشرايين الله مش مقدور الا يسبوا كلمه بتبدا بحرف الشين الا يسبوا كلمه بتبدا بحرف الشين İsaid ve İn Ana Müşkafir albümünden dinlediğimiz son şarkıydı. Ziyad Rahbani'ye ayırdığımız bu özel programda. Evet, Ziyad Rahbani ile ayırdığımız bu özel programının sonuna geldik. Teknik masadaki arkadaşım Ömer Şahin'le birlikte hepinize iyi hafta sonları diliyor. Gelecek hafta aynı saatte görüşmek üzere. هم مين واحنا مين هم مين واحنا مين onlar kim biz kimiz هم مين واحنا مين هم الامراء والسلاطين Arap devrimi ve müzik هم المل والحكم معاهم واحنا الفار المحكومين هم المل والحكم معاهم Hazırlayan ve sunan Necati Sönmez. Hazır fazır şergel mukhak şuf min fina bihkum min. Hazır fazır şergel mukhak şuf min fina hayeglib min. Şuf min fina hayeglib min. Şuf min fina hayeglib min.